Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 dzień lutego i 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Szef niemieckiej dyplomacji zabiera głos w dyskusji, jaką wywołała nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. W tym serwisie Trójki powiemy także o planach ministra środowiska, który chce wzmocnić kontrolę nad Polskim Związkiem Łowieckim i o skutkach zimy na Podkarpaciu. Kilka tysięcy odbiorców nie ma prądu. Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za Holokaust, pisze w specjalnym oświadczeniu minister spraw zagranicznych Niemiec. Polska może być pewna, że Niemcy będą potępiać takie zafałszowania historii, jak sformułowanie polskie obozy koncentracyjne, napisał w opublikowanym w internecie oświadczeniu Zygmunt Gabriel. Zygmunt Gabriel przyznał, że to Niemcy zorganizowały masowy mord w obozach koncentracyjnych i nikt inny. Nie ma najmniejszej wątpliwości co do tego, kto jest odpowiedzialny za obozy zagłady, kto nimi zarządzał, gdzie zamordowano miliony europejskich Żydów. Są to Niemcy. Cytują słowa Zygmunta Gabriela niemieckie agencje prasowe. Minister dodał, że żadne pojedyncze przypadki kolaboracji tego nie zmienią. Jednocześnie Zygmunt Gabriel napisał na Twitterze, że ten, kto chociaż jeden raz był w Auschwitz lub Majdanku, ten od razu wie, że to były niemieckie obozy. One nie znalazły się na polskiej ziemi przypadkowo. Polska kultura miała zostać zniszczona, tak samo jak całe żydowskie życie, napisał szef niemieckiej dyplomacji. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. A przyjęta przez parlament i czekająca już tylko na podpis prezydenta ustawa o IPN-ie zakłada kary grzywny albo więzienia do 3 lat za publiczne i wbrew faktom przypisywanie polskiemu narodowi albo państwu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę lub inne zbrodnie przeciw ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Ministerstwo Środowiska chce wzmocnić kontrolę nad Polskim Związkiem Łowieckim. O planach zmian poinformował szef resortu Henryk Kowalczyk. Poprzez zatwierdzanie statutu, poprzez kontrole finansowe, ale też poprzez mianowanie i powoływanie przez ministra środowiska krajowego łowczego. Ale przede wszystkim myślę, że ta zmiana dokona się samoistnie, kiedy wprowadzimy przepisy dekomunizacyjne, więc tu nastąpi generalna zmiana. A wczoraj przed resortem środowiska przeciwko tym zmianom protestowało ponad 500 myśliwych. A minister poinformował, że chce także ucywilizować szacowanie szkód i wypłacanie pieniędzy rolnikom za szkody łowieckie. Nie będzie się już tym zajmowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a wieloosobowe zespoły. Tak, żeby myśliwy nie był sędzią w swojej sprawie. Chodzi także o walkę z afrykańskim pomorem świń. Zwierzyna jest własnością Skarbu Państwa, więc ten nadzór spowoduje, że będzie znacznie sprawniej realizowane zalecenia czy wytyczne lekarzy weterynarii co do redukcji czy odstrzału sanitarnego, czy redukcji populacji dzików, aby rzeczywiście ASF, który bardzo mocno zagraża całej Polsce, a jest już zagrożeniem dla wielu terenów, został w sposób istotny ograniczony. W poniedziałek, dodajmy, sejmowe komisje mają się zająć zmianami w prawie łowieckim. Problemy z prądem na Podkarpaciu. Powodem są mocne opady śniegu. Pod jego ciężarem gałęzie zrywają linie energetyczne. Zasilanie nie dociera do prawie 5000 gospodarstw. Najtrudniejsza sytuacja jest na południu regionu, w powiecie bieszczadzkim i leskim. Drogi na Podkarpaciu są przejezdne, ale kierowcy, szczególnie właśnie na południu, mogą spodziewać się na trasach zalegającego śniegu albo błota pośniegowego. A na Podkarpaciu mocne opady śniegu także tej nocy. Więcej o pogodzie już za chwilę, a teraz pora na wiadomości sportowe. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. I w studiu Michał Olszański. Dobry wieczór. Pierwszy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Willingen był pełen emocji. Prowadzący po pierwszej serii Kamil Stoch tym razem nie utrzymał prowadzenia. Jestem niezadowolony tylko ze skoku, bo znowu gdzieś coś po prostu uciekło i ten skok już nie był taki czysty. Czysty? No po prostu był za krótki i Stoch nie tylko nie wygrał, ale także nie stanął na podium. Był czwarty. Za to Dawid Kubacki stanął zarówno na wysokości zadania, jak i na podium. Po raz drugi w karierze zajął trzecie miejsce. Pozwolili nam dzisiaj polatać troszeczkę na tej normalnej skoczni, więc było bardzo przyjemnie. Ja też jestem zadowolony, myślę, ze swoich skoków. Były to wypowiedzi dla Telewizji Polskiej. Zawody wygrał Daniel Andre Tande. Norweg zaledwie o 0,8 punktu wyprzedził Niemca Richarda Freitaga. Dla naszej ekipy to był naprawdę udany konkurs, bo poza trzecim i czwartym miejscem Kubackiego i Stocha Stefan Hula był szósty, 14 Piotr Żyła, 21 Maciej Kot i 23 Jakub Wolny. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu utrzymał Freitag, ma 34 punkty przewagi nad Kamilem Stochem. Jutro drugi konkurs indywidualny. Nasi tenisiści remisują ze Słoweńcami 1-1 po pierwszym dniu rywalizacji w meczu grupy drugiej strefy euroafrykańskiej Pucharu Davisa. Hubert Hurkacz przegrał z Aliaszem Bedene 4-6-5-7, a Kamil Majchrzak pokonał Blaża Rolę 6-4-6-2. Jutro Hurkacz zagra z Rolą, a Majchrzak z Bedene. Z oboma Słoweńcami w deblowym spotkaniu zmierzą się Marcin Matkowski i Mateusz Kowalczyk. Bardzo dobry występ naszych judoczek w Portugalii. Karolina Tałach zajęła pierwsze miejsce w kategorii 63 kg. W finale Pucharu Świata Polka wygrała przez ipon z Hiszpanką Cabaną Perez. Druga natomiast w kategorii 52 kg była Karolina Pieńkowska, która przegrała przed czasem z Kanadyjką. Faworyci nie zawiedli, zarówno lider jednej, jak i drugiej grupy. Vivę Kielce pokonało na wyjeździe Piotrkowanina Piotrków Trybunalski 43-24, a Wisła Płock wygrało siebie za Zastami Puławy 31-21. To 20. kolejka ekstraklasy piłkarzy ręcznych. W Premier League Barnley zremisował z liderem Manchesterem City 1-1. Dwa punkty odrobił do lidera Manchester United, wygrywając 2-0 z Huddersfield. Arsenal aż 5-1 rozgromił Everton. Pierwszego gola w nowym klubie strzelił Aubameyang. Ostatni w tabeli West Bromwich Albion bez Krychowiaka w składzie przegrał Southampton 2-3. Natomiast w Bundeslidze Mainz przegrał z Bayernem Monachium 0-2. Gole strzelili Frank Ribery i James Rodriguez. Robert Lewandowski wszedł na boisko dopiero w 67 minucie. Inny Lewandowski, Marcin, wygrał bieg na 800 metrów podczas lekkoatletycznego mitingu w Karlsruhe. Uzyskał czas 1:46.90. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. W nocy mocne opady śniegu na Podkarpaciu, słabiej popada także w innych regionach południa Polski. Na zachodnim wybrzeżu śnieg z deszczem. Na termometrach przeważnie od -1 do -4. Niedziela ma być pochmurna z większymi przejaśnieniami, miejscami opady śniegu, zwłaszcza w Karpatach, a na północnym zachodzie śnieg i deszcz ze śniegiem. W większości regionów od 0 do +3. Trójka. Program trzeci. Lista osobista. One world is enough for all of us. This is a subject dimension. What we meant to hear this special invention. It's on the dirty framework for me. I share my responsibility. I say, one world is enough for all of us. We'll be right back. Thank you. is enough. One more is enough. One more is enough for all of us. One more is enough. One more is enough. One more is enough for all of us. Every ripple on the ocean, every leaf on every tree, every sound to the wind, every power never seen. Rising in the world, there is a deep awareness. Listen to me, girl. There is a deep awareness. Rising in the world, there is a deep awareness. Listen to me, girl. It's a seventh wave I see love. It's a seventh wave I see love. It's a seventh wave I see love. It's the seventh wave I see love. It's the seventh wave I see love. It's the seventh wave I see love. It's the seventh wave I see love. It's the seventh wave. Podwójna koncertowa płyta Stinga dostępna także na DVD. On i zespół znakomitych jazzmenów. Płyta zarejestrowana na trasie koncertowej, akurat to nagranie, a w zasadzie dwa nagrania połączone w jedną całość, czyli One World i Love is the Seventh Wave, nagrano w Paryżu tuż przed Bożym Narodzeniem roku 1985. A w zespole Stinga jeden z braci Marsalis, konkretnie Branford, saksofonista. A Sting, przypomnę, w przyszłym tygodniu w Polsce i także w Trójce, gdzie opowie o swoich najnowszych projektach. W poprzedniej godzinie listy osobistej Tomasz Stańko wystąpił jako gość w przeróżnych konfiguracjach. Teraz będzie członkiem zespołu Krzysztofa Komedy. Jak Państwo znakomicie wiecie, pan Tomasz brał udział w nagraniu legendarnej płyty Astigmatic. My posłuchamy utworu tytułowego, ale koncertowo. To będzie festiwal Jazz Jamboree, Filharmonia Narodowa, rok 1965. Astigmatic. Thank you. Koncertowe wykonanie tytułowego utworu z albumu Astigmatic, Jazz Jamboree, rok 1965 i kwartet Krzysztofa Komedy. W bardzo ważnej solowej roli pan Tomasz Stańko, który, przypomnę, wystąpi w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu w najbliższy piątek o 19 w projekcie symfonicznym z zespołem i orkiestrą Filharmoników Wrocławskich pod kierownictwem Krzysztofa Herdzina. A teraz wracamy do bohatera jutrzejszego koncertu, a także naszego gościa w pierwszej godzinie dzisiejszej listy osobistej, Wynton Marsalis i jego projekt wspólny z Ericiem Claptonem. Projekt nagrany z muzykami, którzy wystąpią jutro we Wrocławiu, ale także dwoma muzykami, których przywiózł ze sobą pan Eric. Jazz at Lincoln Center. Marsalis i Clapton zagrali także ten utwór. make the best of this situation.

Ten sam zespół wspaniałych muzyków jazzowych i Sting. Tak kończy się lista osobista z Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Iwanka Kunewa i Anna Gacek w Warszawie. Piotr Mez właśnie tu na miejscu w przepięknej filharmonii. Na koniec jeszcze jeden fragment czegoś, od czego zaczynaliśmy, czyli nowego albumu Richarda Russella. Everything's Recorded, który ukaże się 16 lutego i o którym będziemy mówić w kolejnych wydaniach listy osobistej. Do usłyszenia. Change. I know what my purpose was. Show.